Oto stary jest kombatant, co zasługi ma wspaniałe. Kiedyś z ludem był pod stocznią, noce spędzał w styropianie. Teraz się urządził nieźle i ma w dupie robotników. Co dzień kradnie ile wlezie i nie znosi głośnych krzyków. Ludziom, żeby głosowali, wolna Polska, raj na ziemi, demokracja i pluralizm. Wszystko było takie proste, większość bajki uwierzyła. Chcieli mieć bogatą Polskę, Bóg gdzieś jest, lecz forsy nie ma. Już przestańcie protestować, lepiej idźcie się pomodlić, stulcie ryja i do pracy, dajcie nam trochę porządzić. To elita polityczna kiedyś w sierpniu była.